เดือนที่3ของการเดินทางจากอียิปต์ประชาชนอิสราเอลได้ตั้งค่ายอยู่บริเวณภูเขาซีนายโมเสสได้ขึ้นไปบนยอดเขาและพระเจ้าได้ตรัสกับเขาเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาแล้วจึงเรียกบรรดาผู้อาวุโสท่ามกลางประชาชนและถ่ายทอดพระดำรัสของพระเจ้า พระเจ้าทรงตรัสว่าเจ้าได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวอียิปต์และการที่เราได้นำเจ้าออกมาเป็นพลไพร่ของเราบัดนี้หากเจ้าเชื่อฟังคำของเราและรักษาพันธสัญญาที่มีต่อกันเจ้าจะเป็นดังสมบัติอันล้ำค่าของเราและเจ้าจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตและชนชาติบริสุทธิ์เราอยากได้ยินคำตอบรับของพวกท่านว่าจะเชื่อฟังคำของพระเจ้าทุกอย่างและเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรหรือไม ่ขอให้ทำทุกอย่าง ที่พระเจ้าสั่ง ใช่เราจะทำทุกอย่างที่พระเจ้า สั่งใช่แล้ว โมเสสกลับขึ้นไปบนภูเขาอีกและทูลพระเจ้าในสิ่งที่ประชาชนสัญญาว่าจะทำตามและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงลงไปและชำระพวกเขาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ให้พวกเขาซักผ้าของตนและเตรียมพร้อมในวันที่สามเพราะในวันนั้นเราจะลงไปอยู่บนภูเขาท่ามกลางพวกเขา พระเจ้าทรงสั่งให้นำเครื่องกั้นไว้ที่เชิงเขาเพื่อจะไม่มีมนุษย์หรือสัตว์ใดๆผ่านเข้าใกล้บริเวณศักดิ์สิทธิ์หากผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาจะต้องตาย พระเจ้าทรงต้องการให้เราชำระตัวในวันนี้และวันพรุ่งนี้ให้เราซักผ้าและทำความสะอาดที่พักด้วย ทำไมต้องเตรียมมาคะคุณพ่อ พระโมเสสบอกว่าพระเจ้าจะมาประทับบนยอดเขาในวันที่สามคือมาตรัสกับเราไงล่ะ รุ่งขึ้นในวันที่สามเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่ากลุ่มเมฆหนาปกคลุมภูเขาและเสียงแตรอันดัง คนในค่ายตัวสั่นเพราะเสียงแตรเป็นสัญญาณให้ทุกคนตามโมเสสไปที่เชิงเขานั่น แม่ดูสิที่ในแม่บุญภูเขาเหมือนมีไฟอยู่มีควันออกมาเหมือนกับเตาไฟใหญ่ๆเลยค่ะภูเขาทั้งลูกกำลังสั่นเหมือนกับพวกเราที่ตัวสั่นอยู่เลย ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบ โมเสสจงขึ้นมาบนนี้เข้ามาในเมฆ และโมเสสขึ้นไปตามที่พระเจ้าตรัสและพระเจ้าให้โมเสสกลับไปเตือนประชาชนว่าอย่าเข้าใกล้ภูเขาพระเจ้าจะตรัสด้วยพระสุรเสียงที่ยิ่งใหญ ่เราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ซึ่งนำเจ้าออกมาจากอียิปต์ดินแดงแห่งการเป็นทาสอย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลยอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างอย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้นอย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าเล่นเปล่าเพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์ยังไม่สมควรนั้นพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6 วันแต่วันที่7นั้น เป็นสัปปะโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆเพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่เจ็ดทรงพักเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสัปปะโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่เจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านโลภพัญญาของเพื่อนบ้านหรือทาสทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน ในชั่วโมงอันศักดิ์สิทธิ์นั้นพระเจ้าได้มอบพระบัญญัติแก่มนุษย์คนอิสราเอลกลัวจนตัวสั่นและถอยห่างจากภูเขาและบอกโมเสสว่า โมเสสโมเสสคุณพูดกับพวกเราดีกว่านะฮะอย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกเราเลยไม่เช่นนั้นเราตายแน่แน ่ใช่ใช่แล้วนะจะแล้วจะแล้ว คุณพูดเราฟังดีกว่านะฮะอย่าให้พระเจ้าตรัสกับเราเลยตรงเลยขอ ใช่ใช่อ ย่ากลัวไปเลยพระเจ้ามาเพื่อทดสอบเราเพื่อว่าความเกรงกลัวพระเจ้านี้จะช่วยให้เราไม่กล้าทำบาป แล้วโมเสสจากประชาชนขึ้นไปในเมฆบนภูเขาเพื่อรับบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆในการปกครองและตัดสินคนอิสราเอลเมื่อโมเสสกลับลงมาและบอกถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งนั้นประชาชนก็ตอบรับเป็นเสียงเดียวกันว่า เราจะทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่ง ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เราจะบันทึกไว้ในหนังสือ ในเช้าวันรุ่งขึ้นโมเสสได้สร้างแท่นบูชาเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาและประชาชนเข้ามารวมกันเพื่อถวายคำสัตย ์สิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายคือถ้อยคำจากหนังสือแห่งพันธสัญญาเล่มนี้บัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะกล่าวต่อพันธสัญญานี้แต่พระเจ้า อาเมน